Baixamos a música, pois, e presentarnos o convidado de hoxe, a ver, pues mira, que xa falaxe tú con él, me parece. Sí, falei fai un momentiño con él, e entón, pois, él está moi agradecido, e nosotros tamén moi agradecidos por habernos mandado os discos, estos discos que son Tiruleque. Muy ben. E vamos a falar con un dos componentes, como el Luis, que xa falamos a outra vez no programa Galegos Novais. Ah, sí, de Radio San Boi, sí, xa me lembro, moi ben. Sí. Moi boas tardes, Luis. Moitas gracias por atendernos. De nada, a vos por atendernos. Gracias por o agasallo deses dous discos de Tiruleque. Nada, son... para nos é un placer. Para nos é unha primicia. Todos os galegos de Cataluña sí. Non teñen esta... Estánse facendo eco agora. Bueno, estánse acabando. Bueno, atende unha cousa. Eso quere dicir que tendes moitísimo traballo xa preparado para este verán, non? Bueno, estamos aí. Están aínda confirmando algúns concertos, pero bueno, é a época forte do ano, entón bueno, sí. De feito mañá temos un concerto aquí na Coruña. Na Coruña. Ah. Bueno, Coruña en que sitio? Que é o lugar de nacemento de Tiruleque, a Coruña concretamente, non? Sí, efectivamente, sí. Temos aquí os nosos fans, como dicimos nós. Bueno, pues veña, fálanos de Tiruleque, veña que a xente non coñece ese grupo musical galego. Pois nos nacemos no ano 2002, xa hai 14 anos, e bueno, agora mesmo somos 7, aínda que comezamos 5, todos chegamos do mundo da música tradicional, pero bueno, todos de feito somos gaiteiros, pero logo tiñemos neste caso a virtude de poder tocar outros instrumentos, entón pois decidimos montar o grupo. Primeiro comezamos con formación tradicional, e despois o grupo foi evolucionando cara a outras sonoridades e outras instrumentacións. Incorporamos o contrabaixo, incorporamos tamén unha sección de eventos con clarinete, con saxo, con trompeta ahora mesmo. E bueno, o que tratamos, pois, o grupo foi pasando por diferentes etapas, con algunha incorporación de algún membro, neste caso con dous. Bueno, ahora somos 7. E bueno, esa é a evolución neses 14 anos. Sí, bueno, algúns dirán que sodes todos homens, que pasa, que estás privades de participar as mulleres, que non sei que non sei canto, pero bueno, eso non ten nada que ver. O feito de que seades 7 homens non ten nada que ver precisamente para que a música se represente, non? Para nada, eso é, de feito non, para nada nunca nos plantexamos. Non, simplemente o grupo, pois, cando comezamos a cantar, pois a voz que principal sempre foi masculina. Sí, sí. Logo, nos entre nós, pois, coñecímonos todos nunha asociación cultural, entón, bueno, coincidiu así, tampouco foi... Sí, sí. De feito, houve unha época en a que teñamos colaboracións, e eran colaboracións, neste caso, femininas, e, bueno, nunca houve ningún problema. Por iso, non quero dicir que chegue unha voz femenina que vos guste... Que incorporedes, exactamente. E a la incorporedes. Que non sei o momento, claro, que seades capaces de incorporar. O que pasa que, bueno, ahora mismo a idiosincrasia do grupo, pois nos consideramos que a voz masculina, pois, é a que ahora mismo adaptase mellor o grupo. De feito, cando facemos os coros, pois, de alguna maneira, para nós pensamos que queda ben, o sea, que sí. Non é... É que coincide así, ademais. Sí. Exactamente, o sea, que non está feito especificamente en contra de nin a favor de él. Nada, que coincide. Para nada. O sea, por eso quería puntualizar por o feito de que hai... Sí. Sabes que... Sí, esto... En todas as bueno, ocasiones... Bueno, pero en xeral, a ver, normalmente, ou por lo menos aquí en Galicia, grupos de que sexan íntegramente mulleres hai moi poucos, que teñen mulleres hai, sí que hai, cada vez hai máis, por sorte, pero logo tamén hai moitas formacións que solo son homes, o sea que tampouco... Sí, que yo digan os de canto de taberna que solamente queren, que non queren que entregar mulleres en algunos deles, claro. Bueno, temos moitas amigas e moitas xareiras que están con nós que son mulleres e nunca houve ningún problema. Claro. Muy ben. Bueno, pois, que estes dous traballos, estes dous discos que nos enviastedes, sí. Que empezamos precisamente o noso programa de hoxe, precisamente facéndolles deleitar a toda a xente co Tirureque de 2009 e o Tirureque de 2013. Miau. Sí. Non? Que ten moitísimo que ver co ese animal galego, non? Que sei que dá moita leite. Sí. Sí, bueno, que dá moita leite tamén é moi representativo. Exacto. Non só aquí en Galicia, sino tamén en todo o mundo. Entón, bueno, é un pouco, como falábamos no outro programa, pois é un pouco un elemento moi simbólico, claro. Está presente en moitas culturas, e nos tamén, sí. De alguna maneira, facemos esas chiscadas de outras culturas. A vaca que aparece no disco... É unha pintura moderna, pero cun elemento tradicional. Entón, bueno, nós tamén un pouco somos un grupo que ten as súas raíces na tradición, pero que tamén somos un pouco modernos no sentido de facer esos arranxos. Entón, bueno, é un pouco un símil. Sí, que eu, falando de símil, eu acórdome que che comentara que o Buenafuente fusilou ese... Sí. Sí. Bueno, muy ben, que me alegro moitísimo. Que, por certo, fálanos de ese último traballo, do MU, precisamente, desde 2013. Pois ese disco, pois nos cando facemos... Normalmente a xente, ou a imensa maioría da xente... saca un disco e logo presenta o disco. Nos somos un pouco contrarios a iso. Nos primeiro facemos os temas e despois gravamos o disco. Claro. Facemos claro. O proceso inverso. De alguma maneira, para que quede para sempre inmortalizado o noso traballo. Entón, bueno, iso, precisamente, pues ahora estamos... queríamos gravar o terceiro disco, pero aínda non temos o repertorio suficiente para facelo. Entón, bueno, estamos ahora aí traballando novos temas. Entón, ese novo disco, pois, é un pouco tamén transición. De feito, hai tres cantantes. No, aí nese disco hai tres persoas que cantan, porque era Pablo, que era o anterior, Sergio, que é o novo, e logo tiñamos tamén unha colaboración, que Maca, que é o que canta o Cerralleiro, creo. Sí, o Cerralleiro. E entón, digamos que ese disco foi un pouco transición entre a formación, que ata o ano 2012 tivemos, e despois aquí tivemos xa no 2013. Entón, bueno, foi un pouco ese cambio. E bueno, foi unha continuación do primeiro disco, con temas novos, e tamén con unha maior presencia da voz, porque sobre todo nos coros, sí. Porque queremos non só... facer música instrumental, sino tamén facer música cantada para que o público interaccione con nós. Sí. E vemos tamén a importancia non só de cantar, sino tamén de tocar para a xente que baila, que tamén é moi importante. Claro. E por que ese nome, Tiruleque? Pois ese nome pois foi unha vez, cando non estábamos como tal... pois fomos pensando en nomes e nomes e bueno, realmente apareceu ese nome. É un nome, bueno, en castelán é marioneta, sí. Para os que non entendan, sí. De feito, o noso logotipo inicial pois era un gaiteiro, pois como se fora unha marioneta, non? Un tiruleque. Entón, bueno, é un nome que nos gustou porque tamén tiña unha sonoridade bastante, bueno, bastante chula para sí. Nós. Sí. E bueno, non foi por tampouco ningún digamos, non foi por algo especial, senón simplemente porque nos gustou. Sí, sí, ajá, sí. Ajá. Muy ben, bueno, a verdade é que cada un dos temas ou dos tracks que tengo o disco terá a súa historia, lógicamente, non? Pero por o que nos indicaste xa noutra ocasión, pero agora mesmo, o que nos acabas de decir agora mesmo, todo depende tamén da información que recolledes e da investigación que facedes, non? Algo da tradición e algo posto de vos mesmos, non? Compasionamos tanto temas tradicionais que nos veñen pois de recollidas de amigos, de sí. Nos non, ahora mesmo non facemos a recollida propiamente dita, non, do traballo de campo, sino que recurrimos a recollidas pero feitas por outras persoas, o que nos chegan dun amigo, bueno, xa, en fin, sí. Un pouco que xa está documentado, digamos, non? Si, sí, buscamos esa documentación e despois o tema pois convertimos un pouco o noso xeito. Aí claro. non desvirtuamos o tema na súa totalidade, sí. Porque tampouco queremos. Pero bueno, pero incorporamos o mellor algún arreglo, que algún arranxo que pensamos que queda ben, sí. Pero eso, o tema flúe, vai variando, pero logo sempre volve a orixe. Está ben, claro. Está ben. Bueno, unha pregunta particular, vamos a ver, casi todos os grupos últimamente teñen moito que ver ou fan moitísimo moitísima referencia á Costa da Morte, a Muxía, sí. Fisterra, a zona de... E vos tamén recolledes cousas de por aí arriba, quere decirse que ten unha atracción especial precisamente a esa costa, non? Ten unha atracción especial, tanto quizáis como visión de paisaxe como de transmisión musical. Sí, sí, ali hai moitas zonas na zona da Costa da Morte que hai moitísimas recollidas. Sí. Bueno, neste caso a la de Muxía é unha peza no noso caso é unha peza, digamos, que do disco é a máis coñecida. Entón, bueno, aínda que é moi coñecida, pois nos quisemos darlle un toque diferente pois cantando a tres voces masculinas, que non hai tampouco moitas versións aquí en Galicia feitas desa maneira. Uh-huh. Bueno, aínda que é moi coñecida por todo o mundo, pois nos quisemos darlle un toque diferente, e despois, claro, a unimos aí a Trascastro, que é outra peza. Nos tamén facemos moito iso, unir pezas unha con outra un pouco para facer unha continuidade no que é o tema, os dous temas en xeral, non? Uh-huh. Entón, bueno, pero queremos eso. Pero sí, o que decía, esa zona pois é unha zona onde hai moito traballo de campo feito, xa. Sí. Bueno, neste caso collimos o Alalá de Muxía porque parece un Alalá dos máis bonitos que hai. Ademais, esa costa é moi propicia para facer música, porque hasta o mismo mar xa che dá un son de, sí, bueno, de música. Sí, aquí na Coruña tamén temos mar, pero é un mar diferente. Sí, sí, bueno, sí. Pero é máis calmadiño. Pero aí, ese mar, bueno, que cando apreta tamén deixa o correr. Sí, sí. Bueno, pero tens razón, pero eu referime precisamente a eso. A terra de Breogán. Debe ser un encanto de zona, porque é atraínte e ao mesmo tempo inspiradora, posto que non son desos únicos que empregades músicas adicadas, ou polo menos que teñen o nome de esas Camariñas, Fisterra, Muxía, hasta Vimianzo, cualquiera deles, esa zona é atraínte como creativa, digamos, non? Sí, esa zona, igual que, por exemplo, a zona da Fonsagrada, que na zona da Fonsagrada tamén hai moitísimos gaiteiros, solistas, sobre todo, unha maneira de tocar tamén moi particular, e aí tamén hai moitísimo traballo de campo feito xa, e tamén hai moitísimos gaiteiros que aínda hoxe están vivos, xa son maiores. Digamos que dentro de Galicia pues, sempre hai unhas zonas que por exemplo, na zona aquí de Carballo de Laracha tamén hai, é unha zona tamén moi moi da Cabana de Bergantiños, toda esta zona tamén é unha zona moi boa tamén para, o sea, hai moito traballo de campo feito. Bueno, eso vai por zoas, pero en xeral en toda Galicia sempre hai xa moito traballo xa feito. Entón, nos da unha maneira, pois, cando vemos que hai un tema que normalmente que non sexa moi coñecido, non, exceptuando o Alalá de Muxía, pois os outros temas ou son nosos de composición propia ou son tradicionais, pero que non sexan moi coñecidos, porque tampouco queremos facer versións de temas moi coñecidos, porque bueno, porque non queremos facelas simplemente. Claro, hombre, claro. A estar en frente, pois tamén vos gusta facer algo voso. Claro, tamén, sí, eso sí, eso desde sempre. Sí. Sobre todo o agora mesmo que compón normalmente o noso acordeonista Alex Fente. Uh-huh. Entón, bueno, ten moitas composicións e bueno, sempre de vez en cando collemos e agora mesmo pois pretendemos que sexan máis máis pezas de autor que tradicionais, pero bueno, vamos pouco a pouco. Uh-huh. Bueno, sempre con eso, ao final o resultado do disco sempre é pois un conglomerado entre pezas tradicionais, entre pezas arranxadas e entre pezas de autor. Entón, bueno, combinando esas tres cousas, pois é o resultado do último disco. Yeah. Muy ben, bueno, pois eso, felicitacións, gracias por ese agasallo que nos fixeches hoxe, que seguiremos disfrutando del. Bueno, que nos expliques algunha cousinha máis antes, expliques, que lle digas a nosa audiencia onde vos poden ver este verán. Pois este verán, polo de agora, sí. A ver se me acordo de todas as actuacións. Bueno, algunha, polo menos. Sí, pues mira, pues falando da Costa da Morte, sí. Pois temos un festival que é o festival Fin do Camiño. Témolo en agosto, creo que o 20 de agosto tocaremos en Fisterra. Ajá. E tamén temos, bueno, mañan tocamos aquí na Coruña, aquí na Praza das Conchiñas, además aquí é o meu barrio, co cual pues xa sempre ves. Un está moi máis orgulloso, claro. Se cabe, aquí ala da casa. Bueno, tocamos aquí na Coruña mañan, despois teremos tamén en Larouco, en Baltar, en Ourense, temos ali un festival que é o Larouco Fest, que tocaremos en xullo, 9 de xullo creo que é. Tamén temos en Antas de Ulla, en Lugo, temos tamén en Mos, en agosto, o 12 de agosto tocamos ali no Pazo de Mos, en Pontevedra. Logo tamén temos unha viaxe que faremos este ano a Xixón, a Gijón, sí. Que temos un festival ali que fan que organiza o Museo Internacional da Gaita, ali. Sí, señor, o festival Arco Atlántico, creo que se chama. Sí. Tocaremos ali tamén o 29 de xullo e o logo 30 tocaremos tamén en Boimorto. Oh. Aquí na Coruña. Por lo agora temos esos, bueno, seguramente que saber alguno máis, pero seguro, bueno. Seguro, pero bueno, pues xa queda anotado para que toda a nosa audiencia, a gusto dos nosos ointes, que se queren achegarse a escoitar pois moitas das pezas que vos interpretades, vamos a despedirte con esa Alalá de Muxía, sí. que nos comentabas aí un momentiño, que bueno, pois esperemos que a xente lle guste. Que, sí, e cando eu vaia, como xa tiño o seu teléfono, pois direiñe Luís, por donde andades. Sí, bueno, sí. Pois cando que irades, estaremos por aquí, simplemente eso, toda a información do grupo témola na web en tiruleque.com, sí. www.tiruleque.com, e logo as redes sociais, e logo tamén Spotify, bueno, no que son os as radios online, en o YouTube tamén se pode baixar, no YouTube tamén temos aí, sí, e incluso na web tamén temos aí 5 temas para descargar, gratuitamente, entón bueno, por iso non hai problema. Moi ben. Pois, agradecemos Luis, moitísimo a túa apostación e que nos perder estes minutinhos conosco. E bueno, e Armando tamén hai que lle agradecer, porque se non era por o contacto, pois non podíamos estar aí con ti. Nada, agradecemos a vos tamén a atención con nos. Vale. Pois, unha aperta moi forte. Moitas gracias, Nada, gracias a vos, un placer. Veña. Aperta. Hasta logo. Hasta outro momento. Nosa Señora, valeime. Nosa Señora, da barca. Nosa Señora, valeime. Barca Radio Cornellà 104.6 FM.